yo pesanga posa ya kolinga tiki pwelengiye tina nini naina koma lokola ngaite eske aswana toko vandao nayo mama kaka tuisa nao sona se konga inayo ibala ya bose moto komekao tiki pwelengiye papa ulima ngaite wana malo pananga ya suka pwelengiye badela nzoto. Mami, yo te napona, oh, oh, oh. motema o mama papa ti pa ko sepela motema so ki mo ko to konza mbapu mo na bandoni o so kakana ki mwangana e papa na roli papa ye ye na pati kakali bonza zambe a pesinga mama yo mo pwele ki yo pwele ki ye ye mami yo ne na pona o o ki motema yo pwele ki ye ki tisa motema o mama papa ti pa ko sepela mosala na gaisi a kote a pato pupa kiki e re re o yo ki landa Yo se ponga poyo kanie na pandika kali ponta ni mi patona rica mama yo ko puede kie sa salute ye mi ode na pona o mi patoyo puede kie kitisa motema